Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azim. Ve bellegne Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o güzide neslin Kur'an anlayışlarını anlamaya devam ediyoruz. Eğer Rabbim nasip ederse bugün hem konumuzun hem de bu dönemin son dersini yapacağız inşallah. Hatırlarsanız son konumuz Arap diliydi. Kur'an'ın dili olan Arapçayı anlamaya çalışıyorduk. Arap dilinin ilk muhataplarının dünyasında nasıl bir değeri olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Neden Kur'an Arapça indi sorusuna cevap bulmaya çalışmıştık. Neden Arapça sorusundan sonra neden Kureş lehçesi diye bir soru sormuştuk. Sonra sözün iktidarda olduğu bir dünyada Kur'an'ın nasıl o söz üstadlarının içerisinden kendine yer ayırdığını anlamaya çalışmıştık. En son geçen dersimizde de Kur'an'ın meydan okumasını anlamaya çalışmıştık. Öyle bir meydan okuma ki 1500 sene önce söyleyip de altında kalmadığı bir meydan okuma, 1500 sene öncesinde kademeli olarak başladığı noktadan aşağıya doğru çekerek meydan okumasını devam ettirdiği bir iddiasını anlamaya çalışmıştık. Şöyle bir hatırlarsanız Kur'an o ilk muhataplarına eğer siz bu kitabın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından uydurulduğunu söylüyorsanız haydi bir benzerini getirin demişti. Ses gelmeyince haydi 10 suresini demişti. Yine ses gelmeyince haydi bir suresini diyerek bu iddiasını en alt zemine kadar çekmişti ki yine de ses gelmemişti. Peki bugün biz dil bağlamında neyi anlamaya çalışacağız? Kur'an'ın mübin oluşunu anlamaya çalışacağız. Kur'an'ın bir sıfatıdır, önemli bir sıfatıdır. Mübin sıfatının bağlamında birkaç meseleye şöyle ya da böyle bazen zihnimize gelen, bazen dilimize kadar getirip söylediğimiz ya da bazen çekinerek söylemediğimiz bazı meselelere bugün değinmeye çalışacağız. Kur'an'ı en güzel hangi kaynak bize anlatır diye bir soruyla başlayalım isterseniz. Bize Kur'an'ı en güzel bizzat Kur'an'ın kendisi anlatır. Biz Kur'an'ı Kur'an'dan tanımak zorundayız. Çünkü Kur'an böyle bir potansiyele sahip. Kur'an kendi kendini ifade eden, kendi kendini bize anlatan, kendi kendini başka hiçbir güce, hiçbir savunmacıya bırakmadan savunacak bir kudrete sahip olan bir kitaptır. Ve bu bakış açısıyla Kur'an'a Kur'an'ı sorduğumuz zaman onlar isimle, onlar sıfatla, vasıfla, nitelikle Kur'an'ın kendisini anlattığına şahit oluyoruz. Mesela Kur'an ben Furkan'ım diyor. Mesela Kur'an ben Nur'um diyor. Mesela Kur'an ben Hüdayım diyor. Ben Tenzilim diyor. Ben Zikrim diyor. Ben yol gösteren Hadiyim diyor. Ve daha burada saymadığım ama sayılarını bazı alimlerimizin 50'lere, 60'lara hatta 90'lara kadar çıkarttığı sıfatların ve vasıfların bizzat Kur'an içerisinde Kur'an'ın kendisini anlatmak için kullandığını biliyoruz. İşte mubin sıfatı da bu sıfatlardan bir tanesidir. El-mubinin Kur'an için kullanımı. Ne anlama gelir? Buna geleceğiz. Mubinin Kur'an'daki kullanımlarına baktığımız zaman şunu görürüz. Bu kelime 119 yerde geçer Kur'an'da. Ama bunların hepsi bizatihi Kur'an'a ya da vahye bir sıfat olarak gelmez. Genel itibariyle bu kelime sözlük anlamına uygun manalarda kullanılır. Ama özel olarak vahye ve Kur'an'a sıfat olarak geldiği yerler de var. Mesela 11 yerde kitabun mubin olarak gelir. İki yerde de direkt Kur'an'a işaret ederek Kur'an-ı mubin olarak gelir. Hem kitaba hem Kur'an'a izafeten gelmesinin manası şudur. Mübin sadece Kur'an'ın sıfatı değildir. Gönderilen tüm semavi kitapların ortak sıfatı, yani vahyin bir sıfatıdır. Aynen Furkan sıfatı gibi. Furkan da sadece Kur'an'ın değil vahyin ortak bir sıfatıdır. Dolayısıyla mubin dediğimiz zaman vahyin ortak bir sıfatını kastetmiş oluruz. Peki nedir mubin? Genelde biz ap açık kitap diye anlarız. Ama bu kelimenin gerek sözlük anlamına gerek Kur'an'daki kullanımlarına dikkat ettiğimiz zaman görüyoruz ki ap açığın ötesinde de anlamları var. Nedir o halde? Mubin, ebanenin ismi failidir. Asıl kökü beyenedir. Bizim de Türkçe'de bazen anlamını bilerek bazen bilmeden kullandığımız beyan, beyine, beyinat, tebyin, tibyan gibi kelimelerle aynı kökten gelir. Bu kökün temel manası aslında beyeneye sadık kalarak söylersek açıklamak demektir. Dolayısıyla ebaneden ismi fail olarak aldığımız zaman mübini şöyle bir anlam vermemiz lazım. Açıklayan, ap açık ortaya koyan, kesip ayıran, bir yönüyle Furkan'la aynı anlamda ifade etmek istediği şeyleri en ince ayrıntısına kadar ifade eden. Yani içerisinde karışık, karmaşık hiçbir şeye müsaade etmeyen. Demek ki Kur'an-ı Mubin dediğimiz zaman bu anlamları kastederek bir ap açıklıktan bahsetmiş oluruz. Yine apaçık Kur'an derken ister Kitab-ı Mubin diyelim ister Kur'an-ı Mubin diyelim şunu da anlamamız lazım. Hakkın batıldan tamamen ayrılması, haramın helalden tamamen ayrılması, insanın ihtiyaç duyduğu her şeyin apaçık ortaya konması, insanın hiçbir şeye ihtiyaç bırakmadan ihtiyaçlarını gün yüzüne çıkarması anlamlarına gelir. Demek ki apaçığın ötesinde de bazı anlamlar var. Ama mubini biz kullandığımız zaman açıkça şunu ifade etmiş oluruz. Var olan iki iddiaya bir cevaptır Kur'an'ın mubin sıfatı. Kur'an'ın anlaşılması yönünde iki tane iddia mı var? Öyle iddialar var. Bazen açıkça söylenir, bazen fiil olarak ortaya konur. Ama Kur'an'a muhatap olanların genelde iki türlü iddiası var. Nedir o? Birincisi şu. Biz bu yüce mesajdan bir şey anlamayız. Bunu ancak özel adamlar anlar. İşi bilenler anlar. Arapçayı bilenler anlar. İşin aslına vukuf edenler anlar. İşin özünü anlar. Biz anlamayız. Biz kim? Kur'an'ı anlamak kim? Bu aslında bir yönüyle Kur'an'a değer vermek gibi gözükse de ama vahyin insanlığa gönderilmesi mesajına aykırı bir kamettir. Allah anlaşılmayan bir metin mi göndermiştir insanlığa? Haşa. Ap açıksa eğer insanlar anlasınlar diye göndermiştir. Peki ne yapmıştır insanlar? Sadece Kur'an'ı ibadet diline indirgemişlerdir. Biz namazlarda okuyalım, ne okuduğumuzu da bilmeyelim. Bazen törenlerde okuyalım, cenazelerde okuyalım, kabirlerde okuyalım, ölmek üzere olan insanın üzerine okuyalım, düğünlerde okuyalım. Ama şunu merak edip de Kur'an'ın ahlakı neymiş, onunla ahlaklanayım, ahkamı neymiş, onunla amel edeyim sorusunu sormayayım. İşte Kur'an ben mubinim deyince karşısındaki muhataplara aslında bu iddialarına cevap verir. İkincisi ne? İkincisi de şu. Bu çok karmaşık bir kitap. Anlaşılmaz bir kitap. Bunu anlayabilmek için dağları devirmek lazım. İlimleri yutmak lazım. İlimler yutulmadan Kur'an anlaşılmaz iddiası. Kur'an ben mubinim deyince de hayır diyor muhataplara. Ben apaçık bir kitabım. Sen ancak kabiliyetin ölçüsünde beni anlayabilirsin. Ama anlayabilirsin demektedir. Kur'an mubinliğiyle bunu ifade eder. Ama dostlar burada biraz cesur olalım. Siz cahilin cesurluğuna verin. Şu soruları soralım. Birincisi, Kur'an'ın apaçık olması mesajlarının herkes tarafından aynı oranda anlaşılması anlamına gelir mi? Bu önemli bir sorudur. Herkes Kur'an'ı aynı oranda mı anlar? Bu bir. İkincisi, her okuyan Kur'an'ı anlar mı? Bu da mühim bir sorudur. Her okuyan eşit oranda Kur'an'dan istifade eder mi? Kur'an'ı asli dili olan Arapça değil de çeşitli meallerden okuyanlar araya aldıkları mealcinin yorumlarına rağmen Kur'an'ı doğru bir biçimde anlayabilirler mi? Üçüncü soru, yoksa Kur'an'ı sadece ve sadece Arap olanlar ve Arapça bilenler mi anlar? Dördüncü soru, yoksa Kur'an'ı Arapça bilenler de değil de sadece bu dilin bazı hususiyetlerini bilenler mi anlar? Yani dilin gramerine, nahvine, sarfine, inceliklerine, edebi inceliklerine ve hassasiyetlerine vakıf olanlar mı anlar? Beşinci bir soru, madem Kur'an mubindir, apaçıktır, o halde neden Efendimiz'e tebyin diye bir görev verilmiştir? Tebyinlik nerede gündeme gelir? Bir şey mübhemse, kapalıysa beyana ihtiyaç duyar. Peki Kur'an mübinse Allah Resulü'nün tebyin diye bir görevinin ne anlamı var? Burada bir çelişki yok mu diye sormamız lazım. Altıncısı, madem Kur'an mübindir, apaçıktır, o halde neden biz tefsirlere ihtiyaç duyarız? Neden daha Hicri 1. yüzyılın hemen sonrasında başta kelime mealleri olmak üzere Kur'an'ın tefsirine, açıklamasına dair alimlerimiz kitaplar kaleme almışlardır? Bu sorular mühim sorulardır ve belki de bu sorulara vereceğimiz doğru cevaplar aslında mübin sıfatının ne anlama geldiğini bize çok daha doğru bir biçimde anlatacaktır. Ama bu soruları şöyle bir tarafa koyalım. İşin başka bir boyutuna gelelim. Buraya tekrardan döneceğiz. İbrahim suresi 4. ayet. Kur'an açık bir beyanla şöyle beyan eder. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ مِنْ رُسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Biz her peygamberi yalnızca kendi kavminin lisanıyla gönderdik ki Allah'ın mesajlarını kavimlerine açıklasınlar diye. Kur'an hiçbir tefsire ihtiyaç bırakmayacak kadar net bir ifade kullanır. Hiçbir kavme kendi kavminden olmayan bir peygamber göndermediktir. Peki dostlar, vaka böyle midir? Siz hiç duydunuz mu Türklere gelen özel bir peygamber? Ya da Kürtlerin bir peygamberi var mı? Ya da Yunanlara giden bir peygamber var mı bizim bildiğimiz? Azerilere, Ermenilere, Gürcülere var mı? Eğer Kur'an'ın andığı peygamberler ki sayıları 25 ile 28 arasındadır, nerede yaşadıklarını biliyorsak, hangi coğrafyada olduklarını biliyorsak, gelen semavi kitapların hangi dillerde olduklarını biliyorsak, burada bir çelişki var. Ya biz bu Kur'an ayetini anlamıyoruz, ya Allah'ın buradaki maksadı başka, ya da haşa, yüz binlerce kere haşa, Kur'an'da bir çelişki var. Haşa. Biz çelişki olmadığına iman ettik. Varsa bir çelişki, o çelişki bizim anlayışlarımızdadır. O halde nedir burada? Bir sorun var ortada. Bu ayeti sadece geçmiş peygamberler olarak anlamasak, ki böyle anlayacağımıza dair bir sınır da yok. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen elçi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettik. Ama Allah Resulü Arap'tı. Arapça konuşuyordu. Arapça beyan ediyordu. Arapça tebliğ ediyordu. Arapça davet ediyordu. Bugün onun mübarek lisanından çıkan her kutlu söz de Arapçadır. E biz Arap değiliz. Peki bu bize bir haksızlık değil mi? Asli dili Arapça olanların ellerinde böyle bir fırsat varken biz böyle bir fırsattan mahrumuz. O halde ortada fırsat eşitliği ilkesine aykırı bir durum söz konusu değil mi? Bunları cevapları bulunması gereken sorular. Bu soruları da bir tarafa yazalım. Şimdiye kadar söylediğim 3 temel mesele var. Nedir? Birincisi, Kur'an'ın mübin oluşunu nasıl anlamalıyız? İkincisi, her kavme bir peygamber gönderme zorunluluğu, özellikle kendi dillerini konuşan bir peygamber gönderme zorunluluğu nasıl anlaşılmalıdır? Üçüncüsü, Arapça bilmeyenlerin son vahiy karşısındaki durumlarının ne olacağı. Şimdi bu üç sorun deyin ya da çözüme kavuşturulması gereken soru ya da sorunlardır. O halde gelin bu 3 soruya cevap olabilecek bir meselenin önünde duralım. Bu meseleyi de 2 soruyla aşacağız dostlar. Nedir? Öncesi şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının tamamı Arap mıydı? Son vahyin ilk muhataplarından bahsediyoruz. Kur'an'ın o ilk muhatapları bizim için çok önemli. Dedik ya, bütün dertlerimizin dermanı köklerimiz olan sahabede saklı. Eğer böyleyse, ki böyledir, elhamdülillah biz onlardan razıyız. İnşallah onlar da bizden razı olur. Eğer Allah Resulü usve-i hasene ise, yani hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi ise, eğer Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş olan ashab-ı kiram efendilerimiz de bize usve-i hasene ise, elbette ki bu sorunumuzu ve bu sorumuzu onlara müracaat ederek çözeceğiz. O zaman müracaat ediyoruz. Allah Resulü'nün ashabının tamamı Araplardan mı oluşuyordu? Bu birincisi. İkincisi, eğer Arap olmayanlar var idiyse bunlar ne kadar Arapça biliyorlardı? Bildikleri Arapça Kur'an'ı anlamaya yetiyor muydu? İşte bu 2 soruya vereceğimiz cevap aslında biraz önce 3 sorun ya da soru olarak söylediği meseleyi anlamamızı kolaylaştıracaktır. O halde gelin ashab-ı kiram efendilerimize konuk olalım. Ne kadarının Arap olmadığını, Arap olmayanların hangi unsurlardan oluştuğunu, Arap olmayanların ne kadar Arapça bildiklerini ya da bilmediklerini anlamaya çalışalım. Biz Allah Resulü'nün ashabı içerisinde Arap olmayanları biliyoruz. Mesela Selman-ı Farisi onlardan bir tanesi. İranlıdır, Farsidir. Allah Resulü'nün defaatle övgüsüne mazhar olmuş bir yiğittir. Herkes kendi kavmiyetiyle, kendi mensubiyetiyle övünürken bana İslam yeter diyerek İslam'la fahreden yüce bir kahramandır. Allah Resulü bunu görünce o İslam'ın oğludur demiştir. İbnül İslam. Selman dediğiniz zaman milliyetini değil dinini konuşacağınız bir insandan bahis açmış olursunuz. Ve Allah Resulü'nün daha da öte bir müjdesine nail olan bir yıldıza konuk olmuş olursunuz. Selman bendendir, benim ehli beytimdendir. İranlı olacak, Fars olacak ama adı Ali ile, Fatıma ile, Hasan'la, Hüseyin'le beraber anılacak. Böyle bir kametin sahibidir Selman-ı Farisi. Selman'ı biliyoruz. Bilal'i de biliyoruz, peygamberin müezzini. Bilal-i Habeşi diyoruz değil mi? Habeşlidir. Habeşistanlıdır. Mekke'ye köle olarak gelmiştir. Allah Resulü la ilahe illallah demeye başladığı zaman Bilal Ümeyye İbni Halef'in kölesiydi. Böyle bir köleden daha sonra nasıl bir kametin ortaya çıktığı hepinizin malumudur. Bilal'i de şöyle ya da böyle tanıyoruz. Yine Habeşli olan bir İslam kadınını tanıyoruz ki Allah Resulü'nün annemden sonra annem dediği iki kadından birisidir. Biri kimdi? Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed. Diğeri kim? Zeyd bin Harise'nin hanımı, Usame İbni Zeyd'in anası Ümmü Eymen ki o da Habeşlidir. Resulullah'ı Ebva'da yetim olarak yanına alıp dede Abdülmuttalib'e teslim eden o yüce insandır. Büyük bir İslam kadınıdır. Gerçekten hayatlarımızda hayatlarımıza o mübarek hayattan taşıyacağımız çok iz vardır. İşte Ümmü Eymen de gördüğünüz gibi Habeşli biridir. Süheyb İbni Sinan Er-Rumi'yi görüyoruz. Kim bu zat? Nesebi ihtilaflı. Şöyle bir şey söyler İbni Hişam. Der ki aslında Arap'tır Süheyb. Ama babası Musul topraklarında Kisra'nın valisiydi. Nasıl olmuşsa bir gün Bizans o topraklara bir sefer düzenlemiş ve o valiliği esir almış, Süheyb ve ailesini de Bizans topraklarına getirmiştir. İhtimal ki Malatya'ya getirmiştir. Ve Süheyb o günler küçücük bir çocuktur. Rumlar içerisinde yani Türkler içerisinde yetiştiği için de Arapçayı unutmuş, Rumcayı öğrenmiştir. Süheyb yıllar sonra Mekke'ye gelince Arapça konuşamıyordu. Kırık dökük bir Arapça konuşuyordu. Böyle bir Arapça konuştuğu için de Mekkelilerin her zaman alay konusu oluyordu. İşte Süheyb-i Rumi ister atası Arap olsun ama bizim için önemli olan bir şey var ki o gün için dili Arapça değil. Dili Rumcaydı. Rumcayı Arapçadan daha güzel konuşurdu. Başka Zinnure Er-Rumiye isimli bir İslam kadınına rastlıyoruz. Bazı tarihi kaynaklar Zinnure'nin asıl isminin Zozan olduğunu söylerler bize. Zozan dediğimiz zaman Irak'tan ya da Türkiye'nin güneydoğusundan giden biri olduğunu anlayabiliriz. Çünkü Zozan Kürt ismidir. Yayla kızı anlamına gelir. Ve daha ilk dönemlerde Müslüman olup Araplar içerisinde Zinnure diye anılmaya başlamıştır. Keşke vakit olsaydı da biraz size bu Zozan'ın hikayesini anlatsaydım. O ilk günlerde Allah Resulüne iman edişini, Ebu Cehil'in işkenceleri altında inlemesini, gözlerini kaybetmesini, sonra Ebu Cehil'in bak sen bizim putlarımızı inkar ettin diye gözlerini kaybettin diyerek onu rencide edişini, sonra dua ederek yeniden gözlerine kavuşmasını, Sonra 13 yıl boyunca Mekke'de Allah Resulü'nün arkasında nasıl bir kametle duruşunu ve defaatle Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar oluşunu anlatabilseydik. Zinnure büyük bir İslam kadınıdır. O da bize çok şey söyler. Gelin Taif'e gidelim. Taif'in Allah Resulü'nün o en fazla rencide olduğu zaman dilimine. Resulullah'ın kalbi kırık, boynu bükük, taşların hedefi olmuş, mübarek bedeninden kanlar akıyor. Kendini Minovalı Addas'ın üzüm bahçesine atıyor. Resulullah'ın Taif'ten tek tesellisidir Addas. Addas Allah Resulüne bir tas içerisinde üzüm ikram ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o üzümlerden bir tane alınca Bismillahirrahmanirrahim diyor. Addas şaşırıyor. İlk kez duyuyorum böyle bir söz diyor. Siz kimsiniz diye Allah Resulüne soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben gönderilen son elçiyim diyor. Peki sen kimsin diyor. Addas ben Minovalıyım. Burada da falancanın kölesiyim diyor. Minova mı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Minova benim kardeşim Yunus İbni Metta'nın memleketidir diyor. Yunus peygambere işareten. Neresi Ninova? Musul ile Kerkük arasında bir coğrafya. Yani Addas ya Kürttür ya Türktür ya Türkmendir. Ama bilinen bir şey var ki Arap değildir. Muhammed Hamidullah Hoca Allah rahmet eylesin çok daha orijinal bir bilgi verir bize. Der ki sizin İslam'ın ilk şehitlerinden biri olarak saydığınız Sümeyye binti Habbat var ya o da aslında Türktür. Nasıl bu kanıya varır? Sümeyye'de Mekke'ye gelen bir köle hanımdır. Ama Sümeyye'nin Sümeyye ismini almadan önceki ismi Arapça Bamuh'tur. Bamuh. Muhammed Hamidullah bu isim üzerinde biraz araştırma yapınca Bamuh isminin aslında Pamuk isminin Arapçadaki bozulmuş şeklidir der. Yani Sümeyye validemizin asıl ismi eğer Hamidullah hocanın rivayetini kabul edersek Pamuk'tur. Pamuksa eğer bu topraklara aittir. Yani ya Türktür ya Kürttür. Çünkü iki unsurun içerisinde de Pamuk ismi oldukça fazladır. Bunun gibi bazı isimleri, bazı sahabileri görüyoruz. Gelin Medine'ye mesela. Medine'de Evs ve Hazreç diye Araplar var. Bir de Beni İsrail soyundan gelen din olarak da, milliyet olarak da Araplar var. Bazı tarihi kaynaklar bunların milliyetlerini de bize verirler. Çünkü Yahudiler dinlerini milliyetleştirmiş, milliyetlerini ise dinleştirmiştir. Onun için Beni İsrail'den gelenler kendilerini hem millet olarak Yahudi hem din olarak Yahudi olarak sayarlardı. İşte onların içerisinden de iman edip Resulullah'ın sahabesi olan bahtiyarlar var. Kim mesela? En başa Abdullah İbni Selam'ı yazıyoruz. O büyük din aliminin Resulullah'ın huzurunda nasıl iman ettiğini, daha sonra da nasıl ortaya bir kamet koyduğunu hepiniz biliyorsunuz. Başka Abdullah İbni Simak mesela, Salebe İbni Kays mesela, Useyd İbni Kab mesela, Allah Resulü ile de bir hatırası olduğunu bildiğimiz Zeyd İbni Sen'an mesela. Yine Beni İsrail'den gelen hanımları da biliyoruz. Mesela Resulullah'ın kerime zevcelerinden Safiye validemiz Beni İsrail'di. Yani milliyet olarak Yahudi biriydi. Yine Zeynep binti Haris böyleydi. Reyhane binti Şem'un böyleydi. Beni İsrail'den olup da Müslüman olan sahabe sayısının 45 civarında olduğunu biz tahmin edebiliyoruz. Peki bu kadar mı? Hayır. Allah Resulü'nün dizinin diplerinde Kıptiler de var. Kıptiler kim? Eski Mısır'ın asli bir unsuru. Allah Resulü'nün kerime zevcelerinden Mariye validemiz Kıpti'ydi mesela. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hatice validemizden sonra tek erkek çocuğu doğuran, hatta tek çocuk doğuran bu Bahtiyar Hanım'dır. Soy itibariyle Kıpti'dir. Cebr İbni Abdullah'ı görüyoruz mesela Kıpti olarak. Salih el Kıpti'yi görüyoruz. Yakup el Kıpti'yi görüyoruz. Bunların hepsini alt alta topluyoruz. Adlarını şöyle ya da böyle bildiğimiz, hayatlarına şöyle ya da böyle vakıf olduğumuz, Resulullah'ın mübarek ellerinde yetişen ashab içerisinde, yüzün üzerinde Arap olmayan sahabinin varlığına şahit oluyoruz. Demek ki daha ilk günlerde, vahyin ilk muhatapları içerisinde Arap olmayan unsurlar var. Peki şimdi burada ikinci sorumuzu soralım. Bunlar Kur'an'ı anlıyorlar mıydı? Bunlar Arapça biliyorlar mıydı? Şunu öncelikle söyleyelim. Bunlar Arapçayı bir Arap kadar bilmiyorlardı. İşte Süheyb İbni Rumi'yi söyledik. Hadi bir örnek daha vereyim, daha iyi anlaşılsın. Hepinizin bildiği biri Bilal-i Habeşi, o büyük insan, Ümeyye İbni Halef'in işkenceleri altında inlerken dilinden çıkan tek bir kelimeydi. Ahad, ahad. Allah Resulü'nün nasıl yüreğine dokunmuşsa Bilal'in o inlemesi, iman ile inkarın ilk karşılaşması olan Bedir'de Müslümanların parolasını ahad, ahad diye belirlemişti. Madem Müslümanlar ahad için Mekke'de inliyor, o halde ahadın uğrunda verilecek mücadelenin de parolası o isim olmalı dercesine. Allah Resulü'nün o güzide sahabesi Ümeyye İbni Halef'in işkenceleri altında inerken Hazreti Ebu Bekir dayanamıyor. Varıyor Ümeyye'nin yanına. Sat diyor bana Bilal'i. Tamam diyor. Ne kadar? 100 dirhem. Al diyor 100 dirhemi. Pazarlıksız 100 dirhemi Hazreti Ebubekir Ümeyye'nin ellerine bırakınca Ümeyye vazgeçiyor. Hayır diyor. 200 dirhem isterim. Peki diyor. Al 200 dirhemi. 200 dirhemi veriyor. Bilal'i alıyor. Dirhemleri cebine indirince Ümeyye İbni Halef bir kahkaha atıyor orada. 3 dirhem etmeyen adamı ben Ebu Kuhafe'nin oğluna 200 dirheme sattım. Bu söz Hazreti Ebu Bekir'in kulağına gelince ne diyor Hazreti Ebu Bekir biliyor musunuz? Vallahi değil benden 200 dirhem. 3000 dirhem isteseydi ben Bilal için verirdim diyor. Niye peki dostlar? Bilal aynı Bilal. Bilal aynı Bilal ama bakanlar başka. Bakan farklı olunca elbette ki gördüğü de farklı olacaktır. Biri Bilal'in sadece siyah cesedini görüyor. Köleliğini görüyor. Biri ise Bilal'in o cesedinin altında yatan imanı görüyor. O iman için 3000 dirhem de verilir, 30.000 dirhem de verilir. Bilal'i satın alıp azat ediyor. Yine de işkenceler bitmiyor. Ve o Bilal bir gün geliyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini oluyor. Müezzin oluyor ama Habeşlidir. Mahreci düzgün değildir. Harfleri güzel çıkaramaz. Bilal'in sesi güzeldir ama Arap olmadığı için böyle bir sıkıntısı var. Ve Habeşliler şin harfini pek rahat çıkaramazlar. Şin diyemiyor, sin diyor. Eşhedü diyecek, eshedü diyor. Filipinler'de tam tersidir. Mısır'da Filipinli arkadaşlarım vardı, oradan bilirim. Onlar da tüm sin harflerini şin diye okurlar. Şin derler, sin diyemezler. Bilal'de tam tersi. O da sin diyor. Eshedü deyince sahabeden bazıları itiraz ediyor. Varıyor Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah diyorlar. Bilal'in harfleri çıkaramadığını görüyorsun. Baksana eshedü diyor. Eşhedü diyeceği yerde. Allah Resulü şöyle bir tebessüm ediyor. Ben Bilal'in eshedüsünü eşhedü olarak saydım diyor. Onu bana bırak. İşte Bilal böyle bir Bilal. Ve Allah Resulü'nün böyle bir müsamahası var bu konuda. Bu neyin göstergesi? Demek ki Arap olmayan unsurların bu noktada bir problemleri var. Dili bilmiyorlar, dili rahat kullanamıyorlar, dili rahat bir biçimde dilde meramlarını ifade edemiyorlar. Peki Kur'an'ı anlıyorlar mı? Vallahi anlıyorlar. Buna rağmen anlıyorlar. Şimdi kim iddia edebilir Selman'ın Kur'an'ı anlamadığını? Kur'an'ı anlamasaydı eğer, ortaya koyduğu kametle ehli beyt olma gibi bir şerefi elde edebilir miydi? Kim iddia edebilir Bilal'in Kur'an'ı anlamadığını? Anlamasaydı eğer böyle güzide ve mümtaz bir şahsiyet olabilir miydi? Kim iddia edebilir Ümmü Eymen'in Kur'an'ı anlamadığını? Nasıl anladığına dair bir örnek vereyim mi müsaade ederseniz? Allah Resulü vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir halife olmuş. Allah Resulü'nün yokluğuyla yüreği darmadağın olmuş, yüreği yanıyor. Hazreti Ömer'e diyor ki gel gidelim Ümmü Eymen'in yanına. Resulullah da onu sık sık ziyaret ederdi. Gidelim de hiç değilse o İslam kadınının yanında Resulullah'a olan özlemimizi biraz teskin edelim. Varıyorlar o eve doğru. Ümmü Eymen bakıyor ki Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer kendine doğru geliyor. Daha onlar içeriye girmeden ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyor Ümmü Eymen? O resimden bir parça eksik. Hem de büyük bir parça. Her zaman Ümmü Eymen'in evine ortada Resulullah, sağda Ebu Bekir, solda Ömer gelirdi. Ama o gün o resmin en güzel parçası yoktur. Resulullah yoktur. Ümmü Eymen hıçkırıklarla ağlıyor. Giriyorlar Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer içeriye. Onu ağlar bir halde görüyorlar. Hazreti Ebu Bekir biraz da gadaplanarak, biz seninle teskin olmaya geldik, sen bizi de hüzünlere boğdun diyor. Sen ölümün Allah'tan gelen bir hak olduğunu inanmıyor musun? Neden bu hüzün diyor. Ümmü Eymen şöyle bir şey söylüyor. Vallahi ben inanıyorum. Ölüm haktır. Allah Resulü de bu haktan müstağni değildir. Her beşer gibi o da ölecektir. Ama ben Resulullah'ın öldüğüne, vefat ettiğine ağlamıyorum. Ben ağlıyorum ki semanın kapıları bize kapandı. Artık Allah bizimle konuşmayacak. Artık semadan aşağıya doğru vahiy nazil olmayacak. Anlamayan bir insanın söyleyeceği bir söz müdür bu? Siz bu rivayetten anlayın. Ümmü Eymen'in nasıl bir kamet ortaya koyduğunu. Peki Zinnure anlamıyor muydu? Anlamasaydı eğer bir ömür varlığını İslam yoluna feda edebilir miydi? İnsan ancak inandığı, anladığı, güvendiği değerler uğruna fedakarlık yapabilir. Fedakarlık güvenle birebir eşit orantılıdır. Eğer biz bugün sahabe kadar bir fedakarlık ortaya koymuyorsak, güven problemimiz olduğu içindir. Ve biz bu güven problemimizi yeniden inşa etmek zorundayız. Ama Zinnure'nin böyle bir sorunu yoktu. O inanıyor, güveniyor ve anlıyordu. Bunun gibi tüm sahabeyi biz böyle görüyoruz. Peki nasıl anlıyorlardı dostlar? Arap olmayan bu insanlar söz üstadı olan, sözün ustası olan mesela bir Ebu Cehil'den, mesela kıssacı Nadir bin Haris'ten, mesela şiirde ehil biri olan Ahnes bin Şerik'ten, mesela Ümeyye İbni Halef'ten, mesela Utbe'den, Şeybe'den, Velid'den ve diğerlerinden daha iyi nasıl anlıyorlardı Arap olmamalarına rağmen? Bu ciddi bir sorundur. Ve bu soruna, bu soruya doğru bir cevap vermemiz aslında mübin olan kitabın bize vermek istediği mesajı da doğru bir biçimde anlamamıza katkı sağlayacaktır. Bunu anlayabilmemiz için dostlar şunu sorgulamamız lazım. İnkarcılar Kur'an'ın nesini anlamıyorlardı? Öncelikle anlamıyorlar mıydı? Anlamıyorlardıysa nesini anlamıyorlardı? Bu soruya cevap bulmak için Kur'an'ın önüne yaklaşıyoruz. Çok ilginç bir neticeyle karşılaşıyoruz. Kur'an bir tek yerde anlamanın Arapça karşılığı olan fehm kelimesini Kur'an'ın anlaşılması noktasında kullanmıyor. Ne demek bu? Bu çok büyük bir iddiadır. Kur'an'ın bir iddiasıdır. Fehm kelimesini Kur'an kullanmıyor. Bir yerde Enbiya suresinde fefehemnehe der Süleyman'a talim edilen bilgileri kastetmek için kullanır. Ama bir tek yerde Kur'an fehm kelimesini kendisinin anlaşılması noktasında kullanmıyor. Peki biz Kur'an meallerini okuyoruz. Mesela o meallerde şöyle şeyler yazıyor. Onlar Kur'an'ı anlamıyorlar. Peki bizim anlamıyorlar diye çevirdiğimiz o kelimenin aslı nedir Kur'an'da? Aslı nedir biliyor musunuz dostlar? Aslı fehm değil, fıkhtır. Fıkh. Bizim bildiğimiz fıkh ama başka bir şey. Nedir Kur'an biliyor musunuz? Kavmun la yefkahundir. O kavim anlamayan bir kavim değil. Fıkh etmeyen, yani Türkçe ifadeyle kullanayım, kavramayan bir kavimdir. Bu nedir? Bu şudur. Kur'an bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki, son güne kadar benim karşımda duran muhatapların meselesi beni anlayıp ya da anlamadıkları meselesi olmayacak. Beni kavrama meselesi olacak. Kavramayacaklar, anlamayacaklar değil. Bunu daha iyi anlamamız lazım dostlar. Daha iyi anlamamız için yeniden Kur'an'a müracaat etmemiz lazım. Mesela Kur'an'da Medyen halkının kendilerine gönderilen elçi olan Şuayb aleyhisselama söyledikleri bir söz var. Şuayb'ın karşısına geçip diyorlar ki Şuayb aleyhisselama, "Kalu ya Şuaybu, ma nefkahu kethiren mimme tekul." Dediler ki ey Şuayb, biz senin ne dediğini fıkh etmiyoruz. Nedir bu? Açın mealleri, birçok mealde senin ne dediklerini anlamıyoruz diye bir anlam göreceksiniz. Ama anlamıyoruz değil. Nasıl anlamazlar? Anlamıyoruz diye anladıkları için, bunu anlayabilmeleri için şöyle de bir şey söyler bazı müfessirler. Derler ki Şuayb aleyhisselamın dili peltekti. Ne konuştuğunu kavmi anlamıyordu. Onun için böyle bir şey söylediler. Ama biz bakıyoruz ki böyle bir şey yok. Şuayb aleyhisselamın enbiya içerisindeki lakabı Hatibul Enbiya'dır. Enbiyanın hatibi. O kadar güzel konuşurdu ki ona enbiyanın, nebilerin hitabetçisi derlerdi. Hatibul Enbiya'da. Eğer böyle bir sıfatı almışsa anlaşılmama gibi bir problemi olamaz. O halde burada başka bir şey kastediliyor. Nedir? Biz senin söylediklerini kavramıyoruz. Kavramama gibi bir problem var. Anlamama gibi değil. Kavramak için de Kur'an'ın asli dili olan Arapçayı bilme gibi bir zorunluluk yoktur. Kavramak için de Arap olma gibi bir zorunluluk yoktur. Ya nasıl bir zorunluluk vardır? Nasıl bir zorunluluk olduğunu da Kur'an söyler bize. Her katip yazdığı kitabı birilerine ithaf eder değil mi? Şöyle kitapların ilk sayfalarına baktığınız zaman ithaf diye bir yazı görürsünüz. Katip der ki anneme, katip der ki eşime, katip der ki İslam ümmetine. Peki Kur'an'ı yazan katip Kur'an'ı kime ithaf etmiştir? O da ithaf etmiştir. Kur'an Allah'ın makalidir. İlahi kelam diyoruz. Sahibi odur. Sahibi oysa o kitabı kime ithaf etmiştir? Çok mühim bir soru dostlar. Kime ithaf etmiştir? Liqavmin yetefekkerun. Düşünen, akleden, aklını kullanan, fikreden bir kavme ithaf edilmiştir. Ne araba ne aceme, ne Arapça bilene ne bilmeyene. Sadece ve sadece aklını kullananlara ithaf edilmiştir. Aklını kullananlara ithaf edilmiş bir kitaptan elbette ki aklını kullananlar ancak istifade edecek. Ancak doğru bir biçimde anlayacak, ancak doğru bir biçimde kavrayacaklardır. Tarih de bunun ispatıdır dostlar. Tarih boyunca İslam ilahiyatının ve İslam ilminin yıldızlarına bakın, çoğunluğu Arap olmayanlardan oluşmuştur. Bu çok ilginçtir. Niye öyle? Araplara gelmiş Kur'an Arapça, hadis dili Arapça, peygamber Arapça, ama gelin görün ki Hicri 1. yüzyılın sonundan bugüne kadar İslam ilahiyatında yıldız diyebileceğimiz alimlerin birçoğu Arap olmayan unsurlardan oluşmuştur. Merak ediyorsanız bu işin tarihi sürecini açın, İbni Haldun'un mukaddimesini. Bu bahiste açtığı bir başlık var. Arap olmayanların İslam tarihine, İslam ilim tarihine yaptığı katkıları isimler vererek anlatır. Oradan okuyun. Bunun nasıl olduğuna da bir örnek vermeme müsaade edin. Abbasi halifesi İsa bin Musa halifedir. Yanında ilim dünyasından bilinen bir isim İbni Ebi Leyla var. İbni Ebi Leyla'ya İslam coğrafyasının meşhur fakihlerini soruyor. Diyor ki ey İbni Ebi Leyla, Basra'nın en fakihi kimdir? İbni Ebi Leyla diyor ki El Hasan İbni Hasan. Başka? Muhammed İbni Şirin diyor. Bu ismi biliyoruz değil mi? Kim bunlar diyor İsa İbni Musa? Bunlar mevali diyor. Mevali nedir? Arap olmayan. Bunlar Arap olmayan. Biraz yüz şekli değişiyor İsa bin Musa'nın. Ve devam ediyor. Mekke'nin kim diyor? İbni Ebi Leyla saymaya başlıyor. Ata İbni Rebah, Mücahit, Said İbni Cübeyr, Süleyman İbni Yesar. Bunlar kim? Bunlar da mevali. Arap değil. İyice sinirleniyor. Söyle o zaman bana. Kuba'nın kim? Cevap aynı. Yemen'in kim? Cevap aynı. Medine'nin kim? Cevap aynı. Kufe'yi soruyor. İbni Ebi Leyla bakıyor ki durum iyi değil. Onu da eğer Arap olmayan milletlerden söylerse hayatı tehlikeye girecek. Sonra da kendi itiraf ediyor zaten. Diyor ki aslında Kufe'de de Hakem İbni Uteybe'yi Ammar İbni Ebi Süleyman'ı diyecektim ama korktum. Halifenin gazabından korktuğum için iki Arap ismini söyledim. İbrahim Ennehai ve Şabi dedim. Bunlar kim dedi? Kızarak bunlar Arap dedim. Bir tekbir getirdi İsa ve ben o tekbirle hayatımı kurtardığımı anladım diyor. Bu rivayet bize neyi gösterir? Bakın Abbasiler döneminde devrin en büyük ilim havzalarında söz söyleyen insanların Arap olmadıklarını gösterir. Ve bu isimlerin her biri bir millete mensuptur. Peki niye böyle? Allah Arap'a vermez, aceme vermez, Türk'e vermez, Kürt'e vermez, Laz'a vermez, Çerkez'e vermez. Ya kime verir? Aklını kullanana verir. Çünkü Allah'ın katında seçilmiş bir kavim yoktur. Asıl üstünlük takvadadır. Asıl üstünlük Allah'a olan yakınlıktadır. Asıl üstünlük insanın sorumluluk bilincini bilerek buna göre bir hayat ortaya koymasındadır. Bunun için Kur'an aklını çalıştıran, akleden bir kavime hediye edilmiş, ithaf edilmiş bir kitap olarak önümüzde durmaktadır. Peki Kur'an böyle bir değere ithaf edilmiştir de bu değerin açılımına ait bize şeyler söylemez mi? Söyler. Hem de çok güzel şeyler söyler. Bakın 5 amel sayar Kur'an. 5'i de düşünme ile alakalıdır. 5'ini de Kur'an'ın anlaşılmasının ve kavranılmasının sebebi ve hikmeti olarak Kur'an sayar. Nedir bu 5 şey? 1. Tezekkür. 2. Tedebbür. 3. Taakkul. 4. Tefekkür. 5. Tefakkuh. 5 tane Kur'an kavramı. Kur'an'ın doğru bir biçimde anlaşılması, doğru bir biçimde kavranılmasının en önemli anahtar kavramları. Nedir bunlar? Hepsi düşünmeyle alakalı ama böyle bir ihtilaf varsa eğer kelimelerde, kesinlikle manada da bir ihtilaf vardır. Çünkü Kur'an eş olsun diye eş anlamlı kelimeler kullanmaz. İş olsun diye eş anlamlı kelimeler kullanmaz. Kur'an eğer esmayı farklı kullanmışsa, isimleri ve ifadeleri farklı kullanmışsa bu neye delalet eder? Orada onun vermek istediği mesajda ince bir ayrıntı vardır. İnce küçük bir fark vardır. Ve bize düşen o farkı yakalamaktır. Peki beşi de düşünme olan, beşi de akletme olan, beşi de insanın akıl melekesini çalıştırması anlamına gelen bu 5 Kur'an kavramının anlamları nelerdir? 1. Tezekkür. Nedir tezekkür? Zikr aynı kökten gelir değil mi? Düşünmek. Ama neyi düşünmek? Geçmişi düşünmek. Tezekkür dediğimiz zaman geçmişe ait şeylerin düşünülmesini kastetmiş oluruz. Geçmişi düşünmek, hatırlamak, anmak, geçmişten öğüt almak. Geçmişi değerlendirip geleceğe yönelik dersler çıkarmak. Kur'an onlarca yerde tezekkür diyerek bize bu meselenin ne anlama geldiğini ve bizden tezekkür deyince aslında neyi düşünmemiz gerektiğini söylemiş olur. Mesela der ki Neml suresinde her birine bir ayet okuyayım. Allah'tan başka ilah mı var? Ne kadar da az tezekkür ediyorsunuz. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Değil mi? İkincisi neydi? Tedebbür. Tedebbür nedir? O da düşünmektir. Ama tezekkürün tam tersidir. Tezekkür geçmişi düşünmek. Tedebbür geleceği düşünmektir. Aralarındaki fark budur. Geleceği düşünmek, işin sonunu hesap ederek düşünmek, hissederek, gönülden gelerek, kalbi de devreye sokarak, yüreği de işin içerisine katarak, yürek iklimini de akıl iklimiyle buluşturarak, gönlün sesini dinleyerek sindire sindire düşünmektir. Mesela ona da Kur'an'dan yine başka bir ayet örnek verebiliriz. Müminun suresi 82. ayetini. Onlar bu sözü yani Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yetedebberu der Kur'an burada. Yoksa kendilerine daha önce geçmişte atalarına gelmeyen bir güvence mi geldi? Eğer onlar geleceklerini düşünseydi, yani ahireti düşünselerdi, yani Allah'a vereceği hesabı düşünseydi, yani son günü düşünseydi, kalemlerin kırılacağı, hükümlerin ferma olacağı o günü düşünselerdi, bu Kur'an'dan öğüt alırlardı. İşte tedebbür dediğimiz zaman böyle bir şey demiş oluruz. Peki taakkul nedir? Taakkul de daha farklıdır. Gelecek ile geçmişi birbiriyle kıyaslamaktır. Bakın, tezekkür geçmiş, tedebbür gelecek düşüncesi. Taakkul ikisini birbiriyle kıyaslamaktır. Karşı karşıya getirerek ikisi arasında bir bağ kurmak, geçmişten ders çıkarıp o ders üzerine kafa yormak, gelecekte de doğruları savunup yanlışları terk etmektir. Ona da Yusuf suresi 2. ayeti okuyayım. Anlayasınız diye Kur'an'ın buradaki ifadesi ta'kilundur. Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Anlayasınız. Yani taakkul edesiniz. Yani birbiri arasındaki bağı kurasınız. Dördüncüsü neydi? Tefekkür. Peki tefekkür nedir? Düşünülmesi gereken her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen, düşünmekle de kalmayan fikir üretendir. Yani o düşünmenin sonucunda ne yapacağını, nasıl bir iş yapacağını, nasıl bir amel ortaya koyacağını da hesap etmektir. Tefekkür de budur aslında. Ve yine Kur'an'dan bir ayet okuyalım. Bakara 219'u. Allah ayetlerini size böyle açıklıyor ki, umulur ki yetefekkerun, akleder, düşünür, fikreder ve gerçekleri anlarsınız. Beşincisi, sonuncusu tefakkuh. O nedir? Tüm bu sayılanlardan hükümler çıkarmak, hayatın gayesini anlamanın yanında kavramak, içselleştirmek, olayların içeriğine derinlemesine vakıf olmaktır. İşte bu beş ameli ister Kur'an bizden. Ve bu beş ameli isteyince de bizim milliyetlerimize bakmaz. Milliyetlerimiz, kavimlerimiz, dillerimiz ne olursa olsun biz Kur'an'ı anlayabileceğimizi Kur'an beyan eder. Şimdi daha iyi anlaşıldı değil mi? Mubin deyince Kur'an'ın neyi kastettiğini. Şimdi daha iyi anlaşıldı herhalde. İbrahim suresinin 4. ayetindeki her kavme kendi lisanıyla bir peygamber göndermenin ne demek olduğunu. Şimdi herhalde daha iyi anlaşıldı. Arap olmayanların bile Arapça bir Kur'an karşısındaki duruşlarının aslında onlara menfi anlamda bir değer değil, müsbet anlamda bir değer kattı. Eğer biz de atfedilen Kur'an'ın akledilenlerden olursak, aklımızı çalıştıranlardan olursak, fikredenlerden olursak, bu Kur'an bize de çok şey söyleyecektir. Ne diyelim dostlar? Rabbim akledenlerden etsin. Bizlere düşünme gibi bir melekeyi versin. Akledip o akılla tefekkür eden, tezekkür eden, taakkul eden, tefakkuh eden ve tedebbür eden bir kametin sahibi kılsın bizleri inşallah. Evet dostlar, 8 aylık bir yolculuk ve inşallah bugün son dersimizi yaptık bu dönemde. Eğer Rabbim müsaade ederse, Rabbim imkan verirse, nefes verirse, bizlere yaşama gibi bir yaşam lütfederse ya da bizlere bu imkanları devam ettirirse bir daha Ekim ayında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sahabenin Kur'an anlayışını bu sefer nüzul ortamı sırasında ve nüzul ortamı sonrasındaki değerleri yine o yüce insanların ışığında anlamaya çalışacağız. Bu 8 aylık zaman zarfında birçok ders yaptık. Hepsinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve o güzide insanları anlamaya çalıştık. Ama netice itibariyle bunları sizlere anlatan günahkar bir kardeşiniz, beşer, şaşması her an imkan dahilinde olan bir beşer. İhtimal o ki, bu ihtimali belki kesin olarak anlayın, bazen bilerek, bazen sürçülisan olarak hatalar yapmış olabiliriz. Eğer yapmışsak ki yapmışızdır, önce Rabbimizden af diliyoruz. Rabbim bizleri affetsin. Sonra Allah Resulü'nden af dileniyoruz. Onun yüce kametine yakışmayacak sözleri söylemişsek ruhaniyetinden özür diliyoruz. Sonra onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimizin hepsinden tek tek özür dileniyoruz. Sonra da sizden özür diliyoruz. Eğer yaptıksa önce Rabbim, sonra sizler inşallah bizleri af ve müsamahanıza muhatap sayın ve bizleri affedin. Buralara gelince dostlar, şunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Hiçbir zaman buraların asli sahibi olarak gelmedim. Ve her zaman adamsızlıktan adam olduğumu bilerek geldim. Duam o ki siz de o duaya gönülden amin deyin. Rabbim bu kürsülerin gerçek sahiplerine bizleri kavuştursun. Bizleri de onlara talebe etsin. Talebe olmak dünyanın en güzel şeyidir. Rabbim bir ömür boyunca bizleri Kur'an'ın, Allah Resulü'nün ve Allah Resulü'nün yolunda yürüyen, onun varisleri olan alimlerin talebeleri etsin. Bize kametimizin üstünde laf söyletmesin. Altında kalacağımız sözleri söylettirerek bizi yarın huzurunda yüzümüze vuracak sözlerin ve amellerin sahipleri kılmasın inşallah. Sizleri en emin olan o Hakk'a, o mümin olan zata emanet ediyorum. Sizler de bizleri ona emanet edin. İnşallah bir daha aynı yolda, aynı caddede görüşmek üzere diyorum. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.